हाँ आप यहाँ पे तो नहीं शरीर अपन जरा पे नहीं भाई कल ही विषय ए ए जय होता से हाज पे मो तो इला ए काम पड़ो में देखो चाहो ये पे मो काम पड़ो में कोई और मुझे 30 casi 50 किलोमीटर का तू है अच्छा ये तो ya la hace croquis guau pero y usted empieza a tomar la línea norte pero campo no la ya ha llegado Oye, ya llegué a Filadelfia ya ensayan de croquis ya el campo no ya y fácil de más ya derecho ahí, así ya no puede más.